الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آیت نمبر 146, 147, 148 سورہ انعام آیت نمبر یوسل سلوش پیت یوسل وسلوی یوسل اتسلوی دنیر مخ کے سبق کی اللہ پاک او فرمائے چی کم سی زنا زستا سبا پار حلال کم اغا حلال دی کم زه حرام کم اغه حرام دی داغه نمخ کسو اته قسم زناور ذکر شو الله فرمایی دی دا ماستا سو دا پار حلال کری دا خوره او تاسو دا زان حلالول او حرامول مکاوی کچر تا تاسو دغه سلسله جاری او ساتلو دا زان حلالول او حرامول کاوی جا بس تاسو کم مشقت کی واجو یهودو بدا چل کاو چه دا خپل نفس دی منل د ځان او حلالول او حرامول کول د الله حکم نه منه الله پاک فرمایي ما هغوی تکلیف او مشقت کې واچو او د هغې ذکر په دې دویم آیات کې اوس راځي نو الله پاک فرمایي څنګه چې مې هغوی په مشقت کې اچولي بیا به تاسو هم دغسې مشقت کې واچو نو تاسو د ځانه حلالول او حرامول مه کوئ کوم چې الله حلال کړي دي هغه حلال دي کوم الله حرام کړي دي هغه زموږ لپاره حرام اس دی آیات کی اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی کہ پیغمبر تا دوی تا او آیا کہ ما تا کما وحی رازی او اس فوری کما وحی را غلی دا اغی کی دا یو سو سی زونا اغا حرام دی باقی طول اغا حلال دی نو اس تاسو دا زانا بحیرا سائبا حاما وسیلا او یا دا غی شودو یا غی باند بارو ول دا غی نفیدا غشتل دا ټول تاسو پا زان باند حرام کردی دا خو اللہ ندی وید کم چی اللہ ویدی دی چی دا حرام دی نا غا حرام دی او اغا دا دی زیتا بیانوم اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی تو دیتا دا سیوا قل او آیا واتای پیغمبر لا اجدو زنبی عمومم فيما أوحي إلي أغتي وحي كولي شماتا محرما حرام على طاعم فيخولون كي يطعمه تخري غيلر إلا أن يكون ميتا مگر تبي مردار خبل فكري مرد بان مرشي أغا حرام يودا دوهم أو دم مسفوحا يا وين بيدونكي وين شدن دا حراما أغا وين چه أغا أبيد او لحم خنزیر او غوخه د خنزیر غوخه د خنزیر یعنی د هغې ټول اجزا هغه حرام دي غوخه چونکه اهم جز دی د دې وجې نه غوخه ذکر شوه د هغې وازګه د هغې هډوکي د هغې سرمن د هغې هر څه ټول اجزا د هغې ویښته هغه ټول حرام دي فَإِنَّهُ رِجْسٌ دَمْ فَلِتِدَا أَوْ فِسْقًا أَوْ دُنَادَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ چنم واقشتی شی پاقی بانده بغیر دنم دخلی پاک ده سلور قسم دل تا ذکر کرده یو جر اللہ پا نمنا علاوه حلال زن آورده خوشی پا بلچا پا نمده علال ده اللہ نمده پیوانه ده مردار خنزیر مردار بیدون کی وینه مردار او پا خپل فطری مرد چه مرشی نده مردار ما تا خو چه کم وحی رازین و آغی که دا سلور سیزون حرام باقی طول حلال تاسو تا کم زی که دا ملو شوی دی چه دا حلال دی و دا حرام ما تا خو اللہ دا غوی دی عزت من دو دا دی وضاحت سوره بقره که پیر شوی دی سوره بقره که آیت نمبر 173 کی دا دی تفصیل بیان شوی دی خودن تا یو ضروری خبر ادا عزت من اغا کم او اغا دا چه دا سلور سیزون خدای پاک دل تا ذکر کل چه دا حرام دی حالان که دا دین علاوه خو نور سیزونم حرام دی شراب حرام دی درندگان که سمر دی اغا حرام دی نورم شتا دلتا خدای پاک دا سلور رو ذکر رو که پیغمبر علیه السلام تا وی چه او آیا دویتا چه دا قسلور سیزون حرام دی نور خو خدای پاک ندی حرام کرد دیزه که علماء دیر بحثونه کرد خواهی زدمان دیر خلاصه خبره اغا دا چه دا جمهور و مفسرین و پنیز بانده دا صورت چره دا مکی ده نپا مکه مکرمه که چه کما وحی نازله شوی دا اغیی که صرف دا سلور سیزون حرام باقی بیا پا مدینه منوره که حرام شوی دی نه هجرت نه روستو نه دی آیات مطلب داده که تر اوسه پوری پا ما بانده کم حرمت را غلی ده دا کم زناورو دا کم سیزونو چه حرام دی نو اغا دا سلور دی باقی روستو نو وحی سلسله جاری ده وقتن پا وقتن تو خدای پاک مناسب او غالی و سحرامی یا حلالی نو اغا بیا رازی ده خو اوسا پوری ما تا شکم وحی را غلی ده اغای که در قسلور سیزون حرام ده روستو نو سیزونم حرام شوی خو غرض داده که ما تا خو وحی رازی ما سر خو دلیل ده چه دا سیز حلال ده و دا حرام ده تاسو سر سه دلیل ده هز دلیل ده دا دی آیات دا دویم جز دا سلور سیزون خو حرام ده اللہ و ادام یو سره دی او اغا مری دا لوگ دا لاز اللہ اجازت که یو سره دی و محتاج حلال سنیشتا حرام مردار پرتدا او دی مری الله پاک فرمای دې د خپل جون بچ کی پر حرام باندې لګه شانت دې دا غین را پری کی او او دې خوري خپل جون دې په بچ کی حرام فمن استور سوک چې محتاج غیر باغ نه فرمانی کوون کې نو خوند او لذت نه غشت ولا عاد نو نزیات کوون کې ډېر هم نه خوړه صرف خپل جون دې په بچ کو فإن ربك بس بشكر أبستا غفور ورحيم بخونك ورحمك ونك يعني دا سيزونا خو حرام دي خوك چرتا يو سلي محتاج شو ديتا أو ملكي دا نو كخبل جن دي پاغي بانده بچ کی الله وي زبه او بخم خياتي زبه او تما کیو عزت من دل تا يبو مسالة بلا دا دي آيات سارا سنگا چه دا حرام سيزونا دي چه ده خوراک حرام دی ده غرنگی داغی اجزا یا داغی خرسول اغم ناجائز و حرام دی یو صحابی دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه اغا فرمایی وی پیغمبر علیه صلی و سلام بیمار وی منگی عیادت لورن وی پیغمبر علیه صلی و سلام سادر پا مخ مبارک بانده چول و مخی خوش کرد وی بیده مخ مبارک نه سادر لرد او وی فرماید که پا یهودو بانده وازگ حرام شیوه نو یهود با وازگ خرسک لو داغی پیسی بی بی اقواله لی وازگ بی نخوال خو داغی پیسی بی اقواله لی وی اللہ دیگوی حلاک چی دا اللہ حکم داسی طریقی سر بدل چه ده سیز خوراک حرام دی لاغی خرسول اغم حرام دی. هذا حديث ابو داود كراغلي في كتاب البيوع شراب في حرام دي ناغي خرسول حرام دغرنگ دا مردار زناور سنگ جدي خوراك حرام دي دغس ددي خرسول حرام خپل جن بچکول پاغي باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی فرمایل چې ته دوی ته وایې چې خپل جن ته بچکاوي نه بچکول شي الله به تدا غي مات خدای يهود په شان مکیږي چاوی بحیلی او بانی جوړولې حلت او حرمت تا خیال کوي چې تاسو هغه سي نشي او څنګه چې هغه حالات شي ویری څنګه چې هغه په مشقت او په تکلیف کې چولی شي ویری دغه څه به تاسو په تکلیف او په مشقت کې واچو يهود باندې الله پاک دې تکلیف نه روز سخت قوم احکامات دې الله سخت روز مسلمانان نرم خلک الله ته احکامات نرم نرم راوستي دي ګور مردار هم زمونږه لپاره حلاله کړی ده چې مونږه وته محتاج هغه هم زمونږه لپاره حلاله کړی د مخکې قومونو عبادت په جومات کې کېده د جومات نه بار بار هغوی عبادت نه کېده زمونږه لپاره الله پاک ټول ځمکه جومات ګرځولې دي کوم ځای کې چې ودرېږي او مونځ کې نه کولی شي اغوی با اودس نه بغیر موز نکیده مونده پار الله تیموم یو ذریعه راسته ده پاکی تیموم واخه بیماری او بنش استعمالولی او بنیشتا تیموم واخه پا تیموم بانی منزو که پا پاکوالی راول دا اغوی چی با کپڑی پلیتی شون اغا با کتکولی اغا پا پا اوبو نپاکی ده مون بانی الله دا رحم کرده چی مونگه اوینزو صفاش دوباره استعمالی الله پاک دې ځکه دا دغه تکلیف ذکر کوي چې يهودو د ځان حلت او حرمت کول الله وایي چې ما په هغوی باندې سختي راوست دا هغه سختۍ ذکر یې الله پاک دلته کوي الله وایي دا باغیان دي نو د باغ سرکشه خلک وي نو سرکشو خلکو له ما داسې سزا ورکړه وعلى الذين او په هغه کسانو باندې هادو چې يهودیان حرمنا حرام کړیو مونږه کل ذي ظفر هر خاوند نوک دا کم زناور چې نوک وي هغه په تاسو حرام وسوره د چیلې د ګډې د غوا د میخې د دې خو نوکونه وي کنه دا ټول زموږ لپاره حلال دي هغه چې به کم زناور نوکو هغه به د هغوی لپاره حرام ومن البقر والغنم او د غوا او د چیلې لپاره حرمنا عليهم حرام کړی مونږ په دوی باندې شحومهما وازګې داغې د غوا نوک شته د چیلې نوک شته الله ورته وایي زه دا دوه دله حلال دي خو دومره ده چې د دې وازګه په تاسو حرامه وازګه به یې نه خورې الا ما حملت ظهورهما مګر هغه چې د باروي په شاګانو داغې باندې د شا وازګې خوړې شي نور آواز ده حرام ده او که ده شاغ آواز ده خوره نو آغا خیر ده اویل حوایا یا کلمو سره لیری سره چه کم آواز ده لگی ده لیری حوایا ده سارو بدن که دن نه چه کم آزاوی اغی ده حوایا وی یعنی کلمی او ده غصه لیری اغی کوری چه کم آواز ده نو آغا ستاسو ده پار حلالا او مختلطه بعزم یا هغه چې پیوست وي هډوکي پورې هډوکي پورې کوم آواز ده نو هغه حلاله ده باقي آواز به چې ده نو هغه ستاسو لپاره حرامه یعنې درې قسمه آوازدې هغه یې وله حلالې وګرځولې په ځناور په غوا او په چیلې کې صرف یو د شا آواز ده یو د کولمو آواز ده او یو د هډوکي پورې چې کوم آواز ده لګېدلې ده دا دل حلال باقی ټول حرام دا واز هغه بنا دا ګران کارو چې ته دا غوښه نه واز د جدا کې دا یو مشکل کار دی الله په دې مشکل کې واز الله وی دا مشکل کې مې ولی واز ذالک دا جزایناهم بدل د دیوا سزا د دیوا به بغیه دا وجه سرکشی د دی سرکش قوم نافرمان قوم دا غنا فرمانه دا وجه یعنی الله چې څومره سيزونه حرام کړی دي یا حلال کړی دي دا دوه سيزونه دا وجه دوه وجه دا یو خدا و چې هغه د جسم لپاره نقصان ده و موزیر صحت و او یاد روح ده پار موزیر و الله پاک زک حرام کرد. یو زناور حرام کرده ولی حرام کرده دستا بدن تا نقصان در رسد یا استا روح تا نقصان در رسد. ده بد و اثرات و ده بچکی دو ده پار الله پاک ده غیر استعمال ممنوع کرد. خوب دوی بنده که کم حرمت راقلی اغلا دقی وجه ننو که دوی صحت ته نقصان ورکو یا دوی روح ته نقصان ورکو نانا اللہ وی ذالک دا جزای نام دا سزا دا دوی و بی بغیه دا وجه دا سرکشه دا دوی که دوی سرکش خون دا زان حلالول و حرامول کن دا اللہ احکامات نمانل اللہ احکامات منل نا دا پیغمبر خبر نمانل اللہ وی ما پا دی تکلیف کی اختار وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بشک منگو رشتینی و اللہ ویز رشتینی زادا فَإِنْ كَذَّبُوكَ اے پیغمبر که دوستا تکذیب کئی ستا خبر نمان داستا و متیان کچر تدویستا خبر نمان نفقلت و توائی ربکم ربستاسو زو رحمت واسعات خاون دفراخ رحمت اللہ دے رحم کون کے ذات الله به مهلت در کیده خدا دا کسی رحم دی نه دغرنگی الله عذاب ور کون کنده که چرت تاسو دا الله دا رحم نه فیده وانه غشتا الله تاسو تا کم مهلت در کرده کم نعمات و احساناتی دا سرکی تاسو بیام تی دین و بد دلائل و تبور پیغمبر و وحی موجزات رازی اغی تبور او بیام چی دی دا اللہ حکم نمانه دا پیغمبر حکم نمانه نبی عذاب تا تیاشه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین و بس پا نشی عذاب دا خلیفات عن القوم المجرمین دا قوم مجرمان یعنی یو طرف تک اللہ رحمان و رحیم دی نو بل طرف تک قهار و جبار دی اللہ خوستا و سر در رحم معمیلہ کئی اللہ تاسو لرزق در کئی اللہ تاسو لکور در کردی اللہ تاسو لجن در کردی دا ټول کائنات استاسو دا فیدی دا پارا پیدا کردی تاسو اس دا غین فیدا ناخلی اغی تا گور اینا دا غین عبرت ناخلی دا اللہ دا قدرت نشانات کی اغا تاسو گور اینا دا غین عبرت ناخلی اللہ فرمائی یا بزن عذاب تاسو بانده آشد عزتمن د قرآن مجید کې کم ځای کې چې د الله پاک د رحمت ذکر شوی دی نو هلته د عذاب ذکر هم شوی دی. غرض دا دی چې د الله پاک بندګان د الله د رحمت نه فایده واخلي او که چېرته فایده وانخلي ګناهونو لمنې نه شي نو خامخا د الله ګرفت کې به راشي او بیا د الله د ګرفت نه خلاصي نشي نو خدای پاک د خپل عذاب هم بیا ذکر کړی. قرآن مجید کې بار بار الله پاک دغسې طریقې سره خپل بندګان یریږي. اول یې ورته د رحم ذکر کړی دی او بیا ورته د عذاب ذکر کړی دی. سوره رعد کې الله پاک فرمایي ویستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ الله پاک بخکل بندگانو باندې بخون کې ذات دی گناهونه معاف کوي رحم کوون کې ذات دی خو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ سخ عذاب ورکوون کې ذات هم دی الله وی بل طرف ته عذاب کې هم گرفتار سوره حجر کې الله پاک اون پا دغا طریقه سار فرمای نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم ای پیغمبر زما دی بندگان متخبر ورکا چیزا بخون که ذاتی مرحم کون که ذاتی خو و ان عذابی هو العذاب العلی زما عذاب انگوی درناک عذاب دانا کسی زما رحمت تا بگوره او زما عذاب اغا بحیر ساته نا الله فرمای یو طرف ته زما رحمت نه فایده واخلو که رحمت نه فایده و نغشته الله فرمای بیا به باندې عذاب راوړ نو دلته الله پاک فرمای فقل اوایا و ته پیغمبر ربکم ذو رحمت واسعه رب ستاسو خاوند رحمت فراخ رحمت والا خو ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين نوا پس کیږي عذاب د خدای پاک د قوم مجرمانو نه چې کله یو قوم مجرم شو د الله د رحمت نه فایده وانخلي الله وایي بیا به پسې عذاب راولي. دوباره دا سبق وره قل اوایا وته ای پیغمبر لا اجدو زنب یاممم فیما اوحی الی اغه چې وحی کولی شي ماته محرما حرام على طاعم یو خوړونکي یطعمه چې دی خوراک کوي وحی کې ماته الله ماته دا ویلي دي چې دا څیزونه حرام دي الا ان یکون میتتن مگر چې وي مرداره فطري مرګ باندې مړ وي نو دا مرداره دا حرامه ده او دما مسفوحا او یا وینه بیدونکې دا حرامه ده او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر دا حرامه ده فانه رجس پس بېشکه دا پلیتی ده ګندګي ده او فسقا او ګناهکار دی د ګناهکار مه کوی د دې پلیتۍ او د دې د نافرمانۍ د الله نه ځان وساتئ اوحل لغیر الله به چې نوم واغوښتی شي بغیر د نوم د خدای پاک نه په هغې باندې فمن اضطر څوک چې محتاج شو غیر باغ بغاوت کوونکې نو نافرمانی کوونکې نو ولا عاد نو نه زیاتی کوونکې او زیات یې هم نه خوړه فَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بخون کې دی او رحم کوون کې دی الله وا په خپل رحم کې کومردار او خوړه خپل ژوند په بچ کو الله به او بخي وعلى الذين فهر کسانو باندې هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړو مونږه كل ذي زفر هر خاوند نو هر هغه زناور چې د نو خاوند وي ومن البقر او د غواګانو نه والغنم او د چيلونه اگر چې د دې نکونو الله وی حرمنا حرام کړو مونږ علیهم پاغوی باندې شحومهما وازګې د دې دوانو چې وازګې نه الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې بار کړی وشاګانو داغه په شا چې کوم وازګا د ساروی د غواو د چیلې هغه خوړې شي او الحوایا یا هغه چې کلمو پورې لګېدلې وي یا لری پورې لګېدلی وي هغه وازګه خوړې شي او مختلطه بعزم یا هغه چې یو ځای وي پیوست وي اډوکي پورې د اډوکي وازګه هغه خوړې شي ذالک الله فرمایي دا تکلیف مې ولې په دوی راوستو ذالک جزایناهم دا سزا د دوی وا به بغیهم د وجې د سرکشې د دوی نه چې دا سرکشي کوله د خپل پیغمبر حکم یې نه منه وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بشک مونږ رښتینی والله وای ز رښتینی چې کوم قوم باغیان یو غویل سزا ور کوم تکالیف او پریشانه پیراولم سختې پیراولم فَإِن كَذَّبُوكَ پس اے پیغمبر کدا ستا امت ستا تکذیب کوي ستا دا قوم ستا تکذیب کوي تا نه مانی فقل پس تو وایا ربکم رب ستا سو ذو رحمت واسعه خاوند رحمت فراخ دی الله ډیر مې رحم کوونکې ذات دی خدا الله در رحم نه کتا سو فایده اوچته نکړه ولا يرد باسون واپس پنش عذاب د خدای پاک ان القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه الله عذاب به پتا سو باندې راشي. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. يا الله لا سمول استنى عمل كل توفيق براك سكمي بشي فكراشي يا الله تيرا تماف یا الله کوم سيزونه تام ته حکم کړی دی دا حلت یا الله هغه زموږ لپاره ته حلال کړی دی یا الله کوم دی حرام کړی دی یا الله هغه باندې زموږ ایمان مضبوط کړي کلک کړي یا الله خپل احکامات ته یا الله موږ گردن نهاد کړي پیغمبر علیه السلام طریقې زموږ ژوند کې راولي زموږ کورونه زموږ معاشره کې راولي یا الله بدعات او رسومات او شرکیات موږ ټول په امان کې وساتي د حیا او د پردې جندم نصیب مردگان د اهل اسلام او بخښ بیماران کورونو کې د هسپتالونو کې د شفا کامل او لور زمون د اوریدونکو څومره شری حاجات دي یا الله تا ته لاسونه نیولې دي خدای ته دا ټول شری حاجات پوره وکړي. یا الله زمونږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب د دنیا او د آخرت د شر نه خدای حفاظت او فرمای. ځان کدن سختې مسانې کې د حشر سختې مسانې کې عملنامه راله پخیل اسرار کې ګس از د عملنامې نه خدای زموږ حفاظت وکړي. پاکستان کې خدای اسلامي قانون نافذ کړي. یا الله ډېرې پریشانۍ دي، دهشتګردي ده، فرقوریت دی. یا الله قدم په قدم خدای تکالیف دي. یا الله هر ځای کې چې مسلمانان دي په تکالیفو کې دي، یا الله دې تکالیفونه ول نجات ورکړي. او یا الله پاکستان مسلمانانو دپاره یا الله خصوصا یا الله په دې ملک اسلامي قانون نافذ کړي. یا الله د دې ټولو مشکلاتو حل اسلامي قانون کې. یا الله زموږ څونه اسلامي ممالک دي ټولو کې اتحاد او اتفاق راول. یا الله بې اتفاقۍ ختمې وګرځي. یا الله څوک قرضدار وي د قرضو نه اخلاص کړي، څوک جیلونو کې دي جیلونو نه اخلاص کړي. هر قسمه پریشانو کې خدای ستا بندگان گرفتار دي. یا الله دغه پریشانو نه وباسي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.